Melaina Maria Mintov insel milkom. Għal din l-okkażjoni tal-10 anniversarju mit-twaqqif ta' Muża Karkariża, ninsabu quddiem din il-kappella ċkejkna bi-storja antika. Din il-kappella, iddedikata lil Santur Rocku, ġiet mibnija mill-Karkariżi b'ringrazzjament wara li kienet spiċċat il-pesta tal-1591. Issa niġu għall-anniversarju ta' Muża Karkariża. Kien fis-7 ta' Ġunju tal-2014, 10 snin ilu dan ix-xahar, li saret l-ewwel attività ħdejn kappella ċkejkna oħra, dik tal-Vitorja. U minn hemm bdiet Muża Karkariża. Minn fejn bdejna huwa l-isem ta' din l-attività tal-lejla, iddedikata lil dawn l-10 snin ta' attivitajiet ta' Muża Karkariża, biex titfakkar il-mixja ta' dan il-grupp tul dawn l-aħħar 10 snin. Nisimgħu hekk l-ewwel 5 qari. L-ewwel se jaqra Philip Borg bil-qari tiegħu bi-Sweet Santur Rocku. Imbagħad Francesca De Bono taqralna Vjaġġ Karkariż. Wara Anton Grasso se jaqra poezija ta' Balda Sarmato Naxxari li kien joqgħod bil-Kirkara. Huwa kien parrukkier li kellu ħanut fil-Pjazza ta' Santa Elena. Fl-età ta' 45 sena huwa emigra lejn l-Awstralja. Il-vittmi ta' ħdejn Santur Rocku hija waħda mill-bosta poeżiji li kiteb u li nsibu f'kotba u antoloġiji. Wara Anton taqra Therese Page u taqra l-kitba tagħha bl-isem Festa Mhix Festa. Xavier Sammut imbagħad jaqralna poeżija tiegħu Fuliti f'Birkirkara. Nisimgħuhom.